وسط هزیون زمان کران و قد کرد حد نبسته دروازش و آسمون به این جهان نمونده پای اعتقادش عاشق بیگانه های بیکران بیسازنش دوباره از باد باد پان دوباره کاف کاف کاف هزار پر از سرس شهر ملبس به برگ جنگ شروع میشه از اولین اختلاف حرف ستاره ها ناده باد اولین شیدا رو میکنه شب حجاب دان وجدان سفید نامیرای قاتل سرخ به زیر میکشه تیره خالی از مغز و دایره مرئی خاطره ساخت از فتحارمان گرای طالب صلح با بمب و موشک نه دیده عمیق در یارای فرار دل نه قرار بیشتر من هوای دیدم پر از غبار پوچیه بلیت خروجم حس نمیکنمش نمیرسم بهش تو آسمون هفت رنگش قضاوتم میکنه خالق این چند خط شعر به خاطر خط بد فرشته جهنمش باز میشه برامو بخار میشه تنم یا هنوز یه راه دیگه هست برگردم متنفرم از اول از چند باره های خودم کجاشو بد کردم تو فکر اجتماع نخ حافظ تنش بودم که رد کردم هوس دوباره ثانیه ها برگشتن عقب و منم این منیت جدا نمیشه از تنم من دیده مسیر طولانی این شبنمم که میشینه رو کاغذ بی حد و اندازه های این باور لعنت جا نمیشه تو کتابم با خط خوش مینویسمش اشتباهم مسئول از روزه های بادم میراترین بانو با چشمش به چشمم زیباترین پوچ از دایره احساسی حادثه یه نور کمسو نمیشه واسم ادامه که مر گیراترین تو این حادثه آرامش ابدی میشه اولین انتخابم نه آخرین من خود اشتباهم و تو منی و این تویی که امید آخرین باوری ما تو این بازی دو طرف بیداوریم و تو متوهم اولین قضاوتی چه راحتی میگن